Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة การขนส่งมวลชน أين موقف الباص الحافلة؟ ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองคะ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ ดิฉันต้องไปสายไหนคะ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ ดิฉันต้องต่อรถไหมคะ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ ดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะ بكم تذكرة السفر ตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะ ينبغي أن تنزل هنا คุณต้องลงรถที่นี่ค่ะ ينبغيأن تنزل من الخلف. คุณต้องลงข้างหลังค่ะ المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. อีก5 นาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. อีก10 นาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะ الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. อีก15 นาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาค่ะ متى يسافر آخر مترو؟ รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ متى يسافر آخر ترام؟ รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ متى يسافر آخر باص؟ รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ هل معك تذكرة سفر؟ คุณมีตั๋วรถไหมคะ لا لا يوجد معي ตั๋วรถหรือไม่มีดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะ إذن عليك أن تدفع غرامة งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะ